हाय हिरने नचे ता तू बड़ी जचे हाय हिरने नचे ता तू बड़ी जचे Yeah, the meat bros, just tell me, I'm you, you wanna sing, oh? Ikke ikke thumke pe saa saa taaliyan जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है रुक तो जा तू है कौन ये तो बता तू है कौन कहां से आई है कहां से जाएगी पागल लड़की मुझे मरवाएगी शट अप बस कर ये चल बे ना था ये सब मैं वो देख चुका तू जैसी तो बच जाती है पर दुर्घटना घट जाती है मैं हूँ शिकारी ये खाली मेरा बार नहीं जाता तुझको ना पहचाने क्यों तेरे घर अखबार नहीं आता करके चौक स्वीट करके रात में अपनी तू मुझको बिठा लेगा मुझे जो तंग किया कुछ मेरे संग किया तो मेरी हाई हील से मार तू खा लेगा नचे दिन को